Imádkozzunk! Jó Atyánk, Istenünk, alázattal köszönjük meg ezt az újabb alkalmat, amikor megnyitva a Bibliánkat, békességet adsz a lelkünknek, úgy, ahogy a te feltámadott fiad mondta a tanítványoknak, békesség néktek, hadd legyen nekünk is békességünk egy háborgó világban, azáltal a tény által, hogy nem a halálé az utolsó szó, és nem a szenvedésé, hanem van élet az élet után, és ez a feltámadással érhető el. Taníts bennünket, nyisd meg szívünket, értelmünket, hadd fogadjuk be üzenetedet, ez alkalommal is. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, húsvéti igénket, úgy, ahogy a Lukács szerinti evangéliumban találjuk megírva. A 24. részben az első 11 verset olvasom fel, ahol Isten igéjét a következőképpen találjuk. A hét első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ pedig a sírról elhengerítve találták, és amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Amíg emiatt tanácstalanul álltak, hirtelen két férfi állt melléjük fényes öltözetben. Akkor rémülten a földre szegezték tekintetüket, azok pedig így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a halottak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában volt. Azt mondta, az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, megfeszítetnie és harmadnapon feltámadnia. Visszaemlékeztek azért az ő szavaira, és miután a sírtól visszatértek, mindezeket elmondták a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, Mária, Jakab anyja és több más velük levő asszony mondta el mindezeket az apostoloknak. De szavuk csak üres fecsegésnek tűnt előttük, és nem hittek nekik. De szavuk csak üres fecsegésnek tűnt előttük, és nem hittek nekik. Ámen. Szeretett kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Egy 2015-ös statisztikát szeretnék ismertetni, azóta gyanítom, hogy rosszabb a helyzet. Magyar nyelvterületen, akik ezt a kérdést tették fel, arra voltak kíváncsiak, hogy vajon hányan hisznek a feltámadásban, és abban, hogy Isten igazságos ítélete zajlik a halál után. Ezért lesz egy olyan állapot, ahol Isten ott lesz, és ezt mennyországnak hívják, és a halál után az embert várja egy másik állapot, ahol Isten nem lesz ott, és erről beszél a Biblia kárhozatként. Nos, amikor feltették ezt a kérdést, akkor magyar nyelvterületen, mondom még egyszer, 6% hit csak Isten igazságos ítéletében, viszont 13% hit a lélekvándorlásban. Elszomorító, aki a Biblia üzenetét komolyan veszi, hogy így van, de sajnos ez a valóság. Tehát szinte a duplája, még annál is több valamivel, azok száma, akik inkább a reinkarnációban hisznek, a lélekvándorlásban, mint a feltámadásban és Isten igazságos ítéletében. Nem csoda, testvéreim, hiszen a feltámadás után rögtön Jézus Krisztus tanítványai sem hitték el. Lám az asszonyok az üres sírról beszélnek, és arról, hogy valami fényes öltözetű, valószínűleg angyalok adtak hírt arról, hogy nincs összekötve az élet a halállal, Jézust hiába keresik a temető kertben, mert feltámadt. A szavuk csak üres fecsegésnek tűnt az asszonyok szava a tanítványok előtt. Érdekes az is, kedves testvéreim, hogy a Biblia asszonyokat használ tanuként, és asszonyokat választ ki, akik kora reggel a sírhoz mentek, holott mindenki számára világos dolog volt, hogy a törvényszéken abban az időben az asszonyok tanúvallomását nem fogadták el. Tehát, ha történelmi tényként akarják vizsgálni Jézus Krisztusnak a feltámadását, akkor nem asszonyok kellett volna hírt adjanak róla, hanem férfiak. Viszont Isten, aki a Bibliát nem tolba mondta, hanem ihlette azokat, akik leírták, és végső soron a Biblia Isten tökéletes üzenete az ember számára, a tökéletlen eszközök által, a tökéletlen ember által, a tökéletlen szolgák által. Isten pontosan azt az információt közvetítette a mindenkori ember számára, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy ne féljünk. Szükségünk van arra, hogy békességben várjuk azt, amikor találkozhatunk Istennel, és ne ijedjünk meg, ne rémüljünk meg mindentől, amit történik ezen a világon, akár velünk, akár bennünk. Az asszonyok nyugodtan elmondhatták, ahogy vizsgáljuk ezt a történetet, ahogy többször is elolvastam a történetet, azon gondolkodtam, hogy szegény asszonyok mondhatták azt, amit manapság szoktunk néha mondani, hogy ez nem a mi napunk. Ugyanis felszerelkeztek az illatos kenetekkel, a balzsammal, és elindultak, hogy Jézus testét bebalzsamozzák. Más evangéliumból tudjuk, hogy útközben tanakodtak, hogy ki fogja elhengeríteni a követ a számukra, tehát már ez már aggodalomra adott okot. És mikor megérkeznek, akkor azt látják, hogy a kő el van hengerítve, nincs ott a test, ráadásul fényes ruhában, ijesztő megjelenésben ott van két férfi, aki beszédbe elegyedik velük, és kioktatja őket, hogy hiába keresik az élőt a holtak között, mert nincs ott. Tehát az asszonyok úgy néz ki, hogy sikertelen próbálkozás volt ez a sírlátogatás és Jézus Krisztus testének a bebalzsamozása, és akkor ráadásul megindulnak a tanítványokhoz, hogy mondják el azt, amit hallottak az angyaloktól, és amit tapasztaltak, amikor megérkeztek a sírhoz, és mint egy végkifejlett képpen a tanítványok pedig nem hiszik el, amit az asszonyok mondanak. Egyszerűen azt gondolták, hogy csak üres fecsegés, azt gondolhatták, hogy asszonybeszéd, és nem hittek nekik. Így áll a Szentírásban, így veszünk róla tudomást a történet olvasása kapcsán. Miért keresitek a halottak között az élőt? Így hangzik az angyali üzenet. Testvéreim, az igazság az, hogyha a Bibliát figyeljük, és a Bibliának az első lapjától az utolsóig figyelembe veszük Isten üzenetét, akkor eredetileg, eredendően az élethez nem tartozott hozzá a halál. Mi itt földi emberek, akik azt mondjuk, hogy a halál az egy irreverzibilis, egy visszafordíthatatlan folyamat, és megszoktuk századok, ezredek óta, hogy ez így van, mert csak kifele hordjuk a halottakat a temetőbe, vissza nem jönnek. Ezért úgy gondoljuk, hogy a halálé az utolsó szó. És az angyal pedig azt mondja, hogy a kettőnek nincs köze egymáshoz, az élőt ne keressétek a halottak között. És a Biblia a feltámadás tényén keresztül azt tanítja nekünk, hogy a halál nem tartozik hozzá az élethez, bár most együtt fut a kettő, és bennünk dolgozik a halál programja is, ezért van az, hogy egy darabig növekedünk, aztán stagnálunk, majd később az öregedés jelei mutatkoznak rajtunk, és végül elpusztulunk, amikor ez a testünk nem képes tovább hordozni azt a lelket, ami bennünk van, vagy az öregedés miatt, végelgyengülés miatt, vagy betegség miatt, vagy baleset miatt, vagy gyilkosság miatt, bármi, ami megtörténhet velünk, akár öngyilkosság is. Ha a testünk nem képes tovább hordozni azt a programot, azt az operációs rendszert, amit léleknek nevezünk, ami működteti a testünket, akkor eltávozik belőlünk a lélek, és a testünket pedig visszaadják az enyészetnek, visszaadják a pornak. Az angyali üzenet tehát azt mondja, hogy az élet és a halál eredendően nem tartoznak össze. Csak Isten kegyelmes döntése volt az, hogy az Édenkertből kiűzte az embert, nehogy egyen az élet fájáról, azért, hogy a bűnnel való fertőzésünk ne maradjon örökké, bennünk, és szabaduljunk meg a bűntől. Ezért küldte el a szabadítót, aki úgy is tanít imádkozni, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. A másik igazság, ami a Bibliában benne van a halállal és az élettel kapcsolatban, egy gyönyörűséges megfogalmazás, akár költőinek is lehetne nevezni, és miért ne, a Bibliának nagyon sok költői megfogalmazása van. A Biblia azt mondja, hogy létezik az első Ádám, aki az élet kertjében, az Éden kertben az engedetlenség miatt elbukott, és létezik a második Ádám, Jézus Krisztus, aki Márián keresztül ugyanazzal a sanssal, ugyanazzal a felszereltséggel lépett be ebbe a bűnös világba, mint amivel Ádám egy büntelen világban teremtetett. Nos, az első Ádám az engedetlenség miatt, hadd fogalmazzunk most már akkor pontosan, az első Ádám engedetlensége által az élet kertjében, az Éden kertjében kinyitotta a halál kapuját. Jézus viszont, aki a második Ádám, vagy másképpen is mondhatjuk az utolsó Ádám, az engedelmessége által a halál kertjében, vagyis a temetőben kinyitotta az élet kapuját, és bebizonyította, hogy a halál nem irreverzibilis, a halál visszafordítható, Isten számára visszafordítható. Testvéreim, amikor a feltámadás hitéről van szó, amikor találkozom a hitetlenséggel a feltámadást illetően, akkor mindig az jut eszembe, hogy a gyökerei a hitetlenségnek nem ott vannak, hogy nem tudjuk megérteni a feltámadás tényét, hogy a tapasztalat nem igazolja a feltámadást, hanem ott van, hogy hiszünk-e egyáltalán az örökkévaló Istenben. Mert ha hiszünk abban, hogy Isten örökkévaló, Isten egy létező örökkévaló hatalom, aki a Bibliát azért íratta meg a számunkra, hogy ismerjük ezeket az információkat, akkor testvéreim, tudhatjuk azt is, hogy ha Isten örökkévaló, akkor az ő élete örök, tehát ő örökkévaló életet teremt, amikor az embert a saját mintájára, a saját hasonlatosságára teremti meg. Csak az ő kegyelme, hogy megengedi az ember számára a halált, vagyis, hogy belénk írt egy programot, az öregedés programját és a halál programját adta, azért, hogy ne maradjunk a bűnnel közösségben az örökké valóságon át, hanem megszabadulhassunk tőle. Nos, míg ebben a földi életben lakozunk, ebben a földi sátorházban, ahogy a Biblia mondja, addig hozzánk tartozik a halál, hiszen elvégezett dolog, azt mondja a Biblia, hogy az emberek egyszer meghaljanak, nem kétszer, nincs lélekvándorlás, egyszer meghaljanak, és utána az ítélet következik. Nos, nem csak a halál tartozik hozzá az életünkhöz egyelőre, de jelzem megint csak egy másik puzzle darab a Bibliából. Az van írva a Bibliában, hogy a halál ellenség, és mint utolsó ellenség el fog töröltetni a halál. Tehát eljön az az állapot, amikor nem lesz többé halál, csupán az örök élet marad úgy a kárhozat részére, mint az Isten dicsősége, az Isten országa számára, és azok számára, akik lakói lesznek az Isten országának, akik öröklik ezt az országot. Nos, nem csak a halál tartozik hozzá egyelőre az életünknek ebben a szakaszában, földi szakaszában az élethez, nem csak a halállal fejeződik be, hanem egész életünk folyamán össze vagyunk kötve a rémülettel és a félelemmel. Figyeljétek meg, testvéreim, a tanítványokat, akik elbújtak a zsidóktól való félelem miatt, azt olvassuk a János evangéliumában, már este volt azon a napon a hét első napján, és a zsidóktól való félelem miatt az ajtók is zárva voltak, ahol egybe gyűltek a tanítványok. Hozzánk tartozik a félelem is. A szegény tanítványok azt gondolták, ha a mesterrel ilyen cudarul elbántak, akkor a tanítványai sem fognak más sorsot kapni, ezért elbújtak félelmükben valóban, de a Lukács evangéliuma szerint, ami szerint egy másik oldalát ismerjük meg ennek a zártságnak, bezártságnak, ebből a rejtőzködésnek. Hallgassátok meg, hogy mondja Lukács ugyanezt, amit eddig olvastam a János írása szerint. Miközben ezekről beszéltek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek. Megrémültek, és ijedtükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Tehát féltek attól, hogy elfogják őket a zsidók. Féltek attól, hogy erőszaktételben lesz részük. Most meg, mikor megjelenik Jézus, és azt mondja, hogy békesség nektek, most pedig megijednek és megrémülnek, most meg attól félnek, amit látnak, mert azt gondolják, hogy valamiféle kísértetet, valamiféle szellemet látnak. Igen, de Jézus nem hagyja annyiban a dolgot, és megszólítja őket. Azt mondja, miért ijedtek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet, és nézzétek meg a lábamat, hogy valóban én vagyok. Érintsetek meg engem, és lássátok, mert a szellemeknek nincs húsuk és csontjuk, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik kezeit és lábát. Vajon eloszlatta-e a feltámadás ténye az, hogy látták Jézust, látták a feltámadott mestert, vajon eloszlatta-e a tanítványok félelmét? Pillanatnyilag nem, Jézus meg kellett őket győzze, a végén halat evett előttük, kérte, hogy van-e valami ennivalójuk, és mikor ennivalótok, és mikor végül meggyőződtek róla, hogy a valóban azt a Jézust látják feltámadott formában, akit láttak keresztre feszítve meghalni, akkor öröm töltötte el a szívüket, és tovább olvassuk Lukács evangéliumát, akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és azt mondta nekik, így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halottak közül, és az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden pogány között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok ennek a tanúi. És mint ahogy említettem már másik igehirdetés alkalmával, az angol történetíró Edward Gibbon tesz róla bizonyságot, hogy a földközi tenger térségében a kereszténység azért tudott futótűzként terjedni, mert a bizonyságtétel hátánál ott álltak a tanítványok, és halált megvető bátorsággal hirdették, hogy Jézus feltámad, hirdették a feltámadásnak a tényét, úgy, ahogy Jézus mondja, hirdették a megtérést és a bűnbocsánatot, és valóban mindegyik erőszakos halállal halt meg, de akkor sem lehetett őket eltántorítani az üzenettől, az igazságért inkább meghaltak, mint ahogy Jézus is meghalt a mesterük, de feltámadt. Tehát eloszlatta, valóban eloszlatta a félelmüket és a megrőkönyödésüket, az ijedelmüket, a feltámadás ténye. Vajon mi a helyzet velünk, testvéreim? Főleg egy ilyen koronavírussal agyon ijesztett időben. Mi a helyzet velünk, vajon félünk-e attól, amitől félnünk kellene, vagy nem az történik, hogy attól félünk, amitől nem kéne, és amitől pedig kellene félnünk, attól nem félünk. Azt mondja az Úr Jézus az egyik tanításában, pont erről tanít. Ezért is én csodálkozom rajta, hogy akik ismerik a Biblia üzenetét, vagy akik veszik a fáradtságot, hogy meglássák a Biblia üzenetét. Testvéreim, a Bibliában annyi igazság, az embert nagyon komolyan érintő igazság van, puzzleként elhelyezve. Állítom, hogy a mindenható Isten azért helyezte el az igazságokat puzzleként. Jézus is mondja az egyik helyen, hogy erről tesz bizonyságot Mózes, erről tesznek bizonyságot a zsoltárok, erről beszélnek a proféták, mint egy hitelesíti az egész Ószövetséget, hogy az Új Szövetség és az Ószövetség együtt puzzleként az igazi igazságokat úgy hozza a számunkra, hogy minél több, minél inkább körbejárjuk a bibliai igazságokat, mintha egyre több lába nőne ki. Valakinek eszébe jutott egy közösségnek, egy informatikus közösségnek, biztatnálak benneteket, testvéreim, barátaim, hogy nézzetek utána, az interneten meg lehet találni. Az Ószövetség és az Új Szövetség egybevetve az egész Bibliát, keresték a referencia pontokat a két evangélium között, vagy a könyvek között, az írások között, akár az igeversek között, és 340 ezer összefüggést találtak. Lehetetlen, bármilyen könyvtárból szednék elő a könyveket, manapság is számítógépekkel is nehéz lenne megcsinálni, akár a mesterséges intelligenciát hívnák segítségül, egy ilyen könyvet megalkotni, mint a Biblia, aminek az állításai között, a híradásai között, a tanításai között 340 ezer összefüggés lehet kihámozni, néha két vers között, néha két könyv között, vagy vannak olyan hatalmas ívek, amik a Biblia elejét és hátulját kötik össze. Tehát én csak csodálom a Bibliát, amikor rágondolok, hogy micsoda igazságos és milyen megkérdőjelezhetetlenül rejtette el Isten az igazságokat benne, hogy a pokolbéli ördög se tudjon belekötni normálisan, ha csak nem ismeri a Bibliát, és nem legyinget rá, és meg kell lássa a lényeget. A lényeglátás nagyon fontos. Annak idején emlékszem, amikor beszéltem róla, de nagyon jó a láttatás ebben a helyzetben. Beszéltem róla, amikor anno vizsgáztam azért, hogy autót vezethessek, akkor a pszichológia vizsgán a pszichológus elében tartott egy tele krikszkrakszal mindennel, féle ábrával teleírt A4-es lapot, és azt mondja nekem, hogy milyen számot látok én ezen. Hát időbe telt, ameddig majd ő is próbálta a fókusz közelebb távolítani, stb. Miközben egyszer csak megpillantottam egy hatalmas kettest a lapon. Igen, mert az embernek van egyfajta lényeglátása. Meg tudja különböztetni azt, ami értelmes, az értelmetlentől. Állítom ahhoz, hogy a Biblia igazságait megkülönböztessük, és lássuk az Isten üzenetét a Mózes könyvétől kezdve egészen a Jelenések könyvéig. Szükség van egyfajta lényeglátásra. És Pál apostol beszél erről, hogy aki nem lelki képpen ítéli meg a dolgokat, soha nem fogja meglátni az Isten üzenetét a Bibliában. Viszont, mint ahogy a nagypénteki beszédemben említettem, a keresztről való beszéd csak azoknak bolondság, akik elvesznek, akik üdvözülnek, azoknak Isten ereje, mert látják a kapcsoló pontokat, puzzleként felépítik a Biblia üzenetét, a szabadítás történetét, az ember rehabilitációjának a történetét. Nos, Jézusnak egy tanítása arról, hogy mitől kell hát féljünk, és mitől nem kell féljünk, hiszen látjuk, hogy a feltámadás ténye kiűzte a félelmet, az ijedelmet a tanítványok szívéből, és halált megvető bátorsággal életük végéig bizonyságot tettek az igazságról, amit láttak és amit hallottak. Ezért mondja Jézus, hogy hirdetni kell a megtérést és a bűnbocsánatot minden pogány között, Jeruzsálemtől kezdve, és ti lesztek ennek pedig a tanúi, sőt, ti vagytok ennek a tanúi. Nos, azt mondja Jézus a félelemről, hogy mint barátaimnak mondom nektek, ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, és azután többet nem árthatnak. Megmondom, kitől féljetek. Attól féljetek, aki megöl, és utána arra is van hatalma, hogy a gehennára, a kárhozatra vessen. Bizony, mondom nektek, attól féljetek. És mint ahogy mondani szoktuk, amikor Jézus az esküszöm szót használja, a bizony szót használja, akkor üsztörténeti szempontból fontos kijelentés következik. Testvéreim, kitől is kell félni? Attól, aki elveszi az embernek az életét? Hát sokan voltak ilyenek. Káintól kezdve, mindegy, hogy nevezzük meg, állítom, hogy ezen a világon csak fegyverszünet volt, igazi béke soha nem. Ezért akár Káin, akár valamelyik troglodita, vagy Genghis Khan, vagy rettenetes Iván, vagy Hitler, vagy egy dzsihádista, vagy egy pszichopata őrült, vagy netán a koronavírus, vagy maga a sátán támad az életünkre, azt mondja Jézus, hogy ne attól féljetek, aki elveszi az életet, de felett tovább nincs hatalma, ti attól féljetek, aki miután kiparancsol benneteket, a lelketeket kiparancsolja a testetekből, és visszaparancsolja maga elé, és ítéletben részesül, na attól féljetek, akinek van hatalma arra, halljátok, hogy mondja Jézus, miután megöl, utána arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen, bizony, mondom nektek, attól féljetek. Ezek a többiek, Káintól kezdve egészen a koronavírusig, ezek csak az életemet vehetik el, de ezt is csak akkor, ha Isten megengedi. Szeretném felidézni a számotokra azt a történetet, amikor Jézus találkozik a gadarai megszállottal. És amikor megkérdezi ezt a megszállottat, hogy hány démon lakozik benne, akkor azt mondja, válaszol a démonok közül valószínű az egyik, vagy nem tudjuk, hogy Szavalókaurus lehetette, de minden esetre Jézushoz az az információ jut el, hogy egy légió. Nos, ha egy légiót mondott, abban az időben a római légió, két légió létezett, két fajta légió, a kis légió és a nagy légió. A kis légióban 4800 katona volt, a nagy légióban pedig 6000. Akkor képzeljük el, hogy miféle erő létezett ebben az emberben. És mivel a légiók és az ördög űzés egy láthatatlan világban fejti ki a hatását, ezért Jézus most ez alkalommal megengedte, hogy látható legyen, mekkora erő volt ebben a megszállottban. És mikor azt kérték, hogy engedj bennünket a disznókba, akkor 2000 disznó lerohant és a tengerbe veszett, ott lelte a halálát. Az a kérdésem, mit gondolunk vajon, hogy lehet az, hogy 2000 disznót elpusztított ez a légió, és ezt az embert nem tudta elpusztítani? Azért nem tudta elpusztítani, mert Isten nem engedte meg neki. Csak azt tehetnek, amit Isten megenged. A gonosz nem kelhet, nem cselekedhet lárt pur lárt. Nem cselekedhet a saját esze után, a saját akarata után, mert elpusztítaná az egész világot. Csak azt teheti meg, amit Isten megenged neki. Ha a sátán sem tehet semmit, csak amit Isten megenged neki, akkor a pribékjei sem tehetnek mást. Ezzel nyugtatnék meg mindenkit, aki komolyan veszi az összeesküvés elméleteket. Az összeesküvők lehetnek akármilyen páholyban, lehetnek a hatalomnak akármilyen csúcsán, vagy juthatnak a hatalomnak akármilyen csúcsára. Semmit nem tehetnek meg, csak azt, amit Isten megenged. Így a koronavírus sem tehet meg, az összes koronavírus, nem csak ez az egy, ami bennünket fenyeget, az összes koronavírus sem tehet meg semmit, csak azt, amit Isten megenged, mert testvéreim, a Biblia tanítását figyelve a gonosz kényszerpályán mozog, nem azt tesz, amit akar, csak azt tehet meg, amit Isten megenged neki. Abban a szűk intervallumban mozoghat, amit Isten megenged, és a végén az egész történelmet Isten meg fogja ítélni. Pont ezért ne féljetek, testvéreim, az ennek a feltámadási üzenetnek az egyik hozata, az, hogy ne féljünk, ne ijedezzünk. Isten gondol ránk, és ha ki kell menni ebből a világból, akkor ki fogunk menni akkor is, ha egész orvosi konzílium vesz bennünket körül. De ha Isten védelme alatt állunk, akkor nem árt nekünk, bárki is esküszik össze ellenünk, vagy akárhány koronavírus kering körülöttünk. Azt mondja Jézus tanít a Lukács evangéliumában szintén. Nem, de 5 verebet adnak 2 fillérért, és egyikükről sem feledkezik meg Isten. Nektek pedig a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek azért, sok verebecskénél drágábbak vagytok. A lényeg az, testvéreim, hogy Isten gyermeke légy. A lényeg az, hogy Isten gyermeke legyek. És ha Isten gyermeke vagyok, akkor Isten már az első fél időben, itt ebben a földi életemben is vigyáz rám, és gondja van rám, és nem történhet velem semmi, amit ő ne engedne meg. A második fél időben pedig az ő országában elnyerem az örök életet, és megtörténhet, hogy az első fél időben szenvednem kellett, vagy meg kellett legyek valami nélkül, de a második fél időben az ő országában, ahova Jézus Krisztus váltság halála miatt jutok be, és a bűnbocsánat miatt a feltámadás révén, a második fél időben az ő országában mindenért kárpótol, ami nélkül meg kellett legyek ebben az életben, vagy amiről lemondtam. Ebben az első fél időben pedig gondomat viseli, hogy ne tudjon ártani nekem a lelkem ellensége, és biztonsággal az ő félelmében jussak az életem végéhez, amikor visszaadom a lelkem a Teremtőmnek. Amen. Már az ószövetségi időben is mindig része volt az Isten tiszteletnek az éneklés, és ha már üres templomokban, imaházakban vagyunk kénytelenek hirdetni az igét, azért az éneket ne spóroljuk ki belőle, a feltámadással kapcsolatos két éneket szeretnénk énekelni. Nem a tudás a lényeg, hanem hogy szolgáljuk ezzel is a mi Urunkat. Vagyok.